tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład laptop gamingowy HP NVIDIA GTX teraz taniej o 600 zł i tylko dziś głośnik Bluetooth Powerton za jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Testy na obecność COVID-19 dla bezdomnych. Caritas Archidiecezji Łódzkiej zebrała na ten cel blisko 150 tysięcy złotych. Mniejsza liczba zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono prawie 18,5 tysiąca przypadków. To prawie 6 tysięcy mniej niż wczoraj. Dobre warunki do uprawiania turystyki w Bieszczadach. Wszystkie szlaki są dziś otwarte. Blisko 150 tysięcy złotych na przetestowanie osób bezdomnych na obecność koronawirusa zebrała Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Badanie jest konieczne, żeby bezdomni mogli bezpiecznie skorzystać z pomocy schronisk Stowarzyszenia imienia Brata Alberta albo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Za wsparcie zbiórki podziękował arcybiskup Grzegorz Ryś. Doświadczyliśmy właśnie tego, jak dobro się rozlewa. Bo to nie chodzi tylko o te blisko 800 osób, które się połączyło we wspólnym dziele. Także dwa łódzkie szpitale się zwróciły do nas z ofertą, że mogą nieco taniej te testy przeprowadzać. Też bardzo, bardzo dziękujemy. Jeden test komercyjny kosztuje około 500 zł. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 467 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 20 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn tragicznego w skutkach pożaru w Zakopanem. Rano w budynku na Jaszczurówce strażacy znaleźli zwłoki dwóch mężczyzn w wieku około 70 lat. Mężczyźni dogrzewali mieszkanie piecykiem elektrycznym i ulegli zaczadzeniu. Wiadomo, że w pomieszczeniu, w którym spali, wybuchł pożar, którego przyczyną była awaria urządzenia grzewczego. O tej porze roku takie pożary pojawiają się bardzo często, mówił w TVP Info były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najczęściej o tej porze roku w naszych domach, w naszych mieszkaniach do pożarów dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, gazowych lub elektrycznych. Bardzo często zapominamy o tym, że urządzenie elektryczne jest bezpieczne, kiedy sprawujemy nad nim dozór. Kiedy dogrzewamy mieszkanie piecykiem elektrycznym, powinniśmy pamiętać, że bezwzględnie on może być używany tylko wtedy, kiedy jesteśmy w domu. W ubiegłym roku w wyniku zaczadzenia podczas sezonu grzewczego w Polsce zmarło 37 osób. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej powołało Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Instytucja ma skupiać specjalistów z dziedziny cyberzagrożeń. Powołanie tego centrum to odpowiedź na wyzwania współczesnych czasów, mówi minister Mariusz Błaszczak. Z jednej strony doszkalanie, a więc kursy, które będą podnosić umiejętności, no a z drugiej strony też wymiana doświadczeń. Ja liczę również na kreatywność. Wiem, że nasi informatycy wykazują się wielką kreatywnością. Powołanie instytucji to część planu, jaki od ubiegłego roku wdraża resort obrony. Plan zakłada utworzenie w ciągu kilku lat wojsk cybernetycznych. Papież Franciszek w homilii napiętnował egoizm, gorączkę konsumpcyjną, mentalność użyj i wyrzuć, czy wszystko i natychmiast. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata papież odprawił mszę w Bazylice Watykańskiej. Powiedział, że powinniśmy sobie zadać pytanie, dla kogo żyje, a nie po co żyje. Cari giovani, cari fratelli e sorelle. Drodzy młodzi, bracia i siostry, nie rezygnujmy z pięknych marzeń. Nie zadowalajmy się koniecznym minimum. Bóg chce, byśmy z odwagą i radością zmierzali ku podniosłym celom, realizowali na tym świecie Jego marzenia. Dio in questo mondo. Na zakończenie mszy świętej organizatorzy ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Panamie przekazali ich symbole delegacji z Lizbony, gdzie w 2022 roku odbędzie się kolejna międzynarodowa edycja imprezy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wszystkie szlaki turystyczne w Bieszczadach są dziś otwarte. Paweł Szopa z bieszczadzkiej grupy GOPR mówi, że jest mroźno, ale warunki się poprawiły. temperatury już takie bardziej zimowe. W górach powyżej górnej granicy lasu w granicach minus 5, minus 6 stopni. Widoczność się poprawiła i jest, szczególnie tyczy się to wyższych partii Bieszczadów. Niekorzystnych zjawisk atmosferycznych to mamy zapowiedź silniejszego wiatru, nawet do 100 km na godzinę w wyższych partiach Bieszczadów. W związku z tym przed wyjściem w góry należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i o tym, że dni są coraz krótsze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale będą też przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr. W Sanoku i Zakopanem 4 stopnie, w Suwałkach 5, w Tarnowie i Warszawie 6, w Legnicy 7, w Gdyni 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka Literacka. Witam się z Państwem. Magdalena Pijko. Audycja współtworzona przez Instytut Badań Literackich. Kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Nim stanie się tak, to był zespół WW i Katarzyna Nosowska, a my rozpoczynamy trójkę literacką. Audycję współtworzoną przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ja nazywam się Magdalena Pilko, a moimi gośćmi są dzisiaj autorka zeszłorocznej syntezy nowej historii literatury polskiej, profesor Anna Nasiłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pisarka, poetka, krytyk literacki i historyk literatury współczesnej. Jest także dr Dorota Sawicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Sawicka jest historykiem literatury epoki romantyzmu i pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i oczywiście profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy i czytelników dobrej literatury, literatury pięknej i także literatury naukowej poświęconej szeroko rozumianej humanistyce. Witam bardzo gorąco też panią Siwicką i panią Nasiłowską. No to pierwsze pytanie do dr Siwickiej. Co stało za pomysłem wydania współczesnej, współczesnej historii, historii literatury polskiej? Kto stał za pomysłem tego, że właśnie powinna ona powstać i dlaczego powinna powstać współcześnie? No, taki pierwszy impuls związany z powstaniem tej książki to był dosyć zabawny, bo to był efekt mojego pobytu w pewnej paryskiej księgarni, gdzie stanęłam przed półką historia literatur różnych krajów. No i na tej półce można było zobaczyć historię literatury szwedzkiej, fińskiej, portugalskiej, niderlandzkiej, oczywiście angielskiej. I też wielu innych narodów. Większość tych książek była zresztą napisana po francusku, chociaż to no, wcale nie Francuzi je pisali. Natomiast nie było tam takiego tomu Historia literatury polskiej. I ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, jaką książkę postawiłabym na tej półce. No i doszłam do wniosku, że takiej książki nie ma. No, czyli drugi wniosek był już bardzo prosty. Taką książkę trzeba napisać. No a potem już w dyrekcji Instytutu Badań Literackich zaczęliśmy poważnie rozmawiać, co możemy zrobić. Ogłosiliśmy wówczas wewnętrzny konkurs, który zakładał, że to będzie jednotomowa synteza z przeznaczeniem przede wszystkim, to ważne, przede wszystkim, chociaż niekoniecznie, dla czytelnika zagranicznego. Taka praca to bardzo trudne wyzwanie, także dlatego, że ona wymaga spojrzenia na literaturę i kulturę polską takimi poniekąd obcymi oczyma. No być może właśnie dlatego zgłosiła się tylko profesor Anna Nasiłowska, która przedstawiła własny autorski projekt. Później odbyliśmy kilka bardzo zresztą ciekawych rozmów dotyczących tego, jak taka książka powinna wyglądać. No i chodziło przede wszystkim o to, żeby w niej pokazać, że nasza literatura przy całej swojej specyfice, przy swoich korzeniach zarówno łacińskich, jak słowiańskich, należy do literatury europejskiej, czy szerzej światowej, nie tylko w sensie geograficznym, ale także kulturowym. No i cóż, tę książkę Anna Nasiłowska napisała. Ale żeby ten pierwotny pomysł się ziścił, no to musi zostać jeszcze przetłumaczona najlepiej na różne języki, poczynając od angielskiego oczywiście. To pytanie do profesor Anny Nasiłowskiej o to właśnie, o ten sposób, w który podeszła pani. Co było dla pani najważniejsze? Co postanowiła pani uwypuklić, a co przemilczeć w tej syntezie, która no już ze względu na swoją formę ma pewne ograniczenia? No to nie da się tak jednym zdaniem opowiedzieć, co uwypuklić, co przemilczeć. Oczywiście trzeba bardzo wiele rzeczy przemilczeć, dlatego że ta książka powinna być wydana w jednym tomie i musi się to wszystko jakoś zmieścić. Kryterium właściwie jest takie podejście od strony pewnych zagadnień węzłowych, żeby nie poddać się całkowitemu opisywactwu. Wymagania w stosunku do i oczekiwania pewne społeczne w stosunku do historii literatury polskiej są ogromne. Oczekuje się na przykład, że to będzie taka książka, która odda sprawiedliwość wszystkim zapomnianym pisarzom, poetom. Tak być nie może i to się nie ziści. Natomiast dobrze jest, kiedy jest opisany kręgosłup i jeszcze trochę różnych odnóży, bo wtedy wiadomo, w jaki kontekst można włożyć jakąś pojedynczą książkę, jakąś twórczość, na jakim tle ją rozpatrywać. No tak, a my zapraszamy na chwilę przerwy. Ignacy Krasicki poleci z płyty Poeci, White House Records. Zapraszam Państwa. Ladies and gentlemen, we are experienced. Please stand by. Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkasz na takie bezprawie nie wolno. Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkasz na takie bezprawie nie wolno. Niech się miota złość na cię, chytrość bezczelna, ty mów prawdę, mów śmiało, satyro rzetelna. Gdzie żeś cnoto? Gdzie? Gdzieś prawdę, gdzieście się podziały? Już się nigdy gdzieś najmilsze przytulenie miały. Siły was, dobre nasze ojcy i pradziady, a synowie, co wbite stąpać, mili ślady szydzą. Świętej pod siwych swych przodków prostoty, zablaszczego pozoru zamienili cnoty. Słupa ślato, a same matactwa i garstwa, wstręt usta, a jawnego sprośność niedowiarstwa. Chce się targać na święte wiary tajemnicy. Jak się szerzy, a źródło biorąc od stolicy grozi dalszą zarazą. Pełno ciąg bezbożnych, pełno mistrzów zuchwałych, pełno uczniów zdrożnych. A jeśli się gdzieś cnota i pobożność mieści, wyśmiewa ją zuchwałość nawet w łucinie wieści. Rząd rozpusta, występki szkaradne, gdzie żeście o matrony święte i przykładne, gdzie żeście ludzie prawi, przystojna młodzieży, oślep dusza bezbożna, bo twoim zbytku bierze. Co ze skwodły skojarzy, to płochość rozpręże, wzgardziły jarzmem cnoty i żony i męże. Zapamiętałe dzieci, rodziców się wstydzą, twadzą się przyjaciele, bracia nienawidzą. Bo krew nie łup się, rosy łzy, wdów piją zdrajce, oczyszczam wschodnie prawy, jasne wino wajce. Zdobycz wieku, zysk cnoty posiadają gdzie zwierzchność bez poważania. Brawo, bo nie wierzę, w serca opanował, a co nigdyś tajna. Teraz złość na widoku, a cnota przydajna. Duchy przodku, nagrody cnót, co używacie na wasze gniazdo okiem, jeżeli rzucacie. Jeśli obłos się naszej was kiedyś doleci, czy możecie z nas poznać, żeśmy wasze dzieci? Jesteśmy, ale z gruntu skażeni wyrodni. Jesteśmy, ależ tego nazwiska niegodni. To co oni honorem, poczciwością zwali, my prostotą ochrzcili, więc co szacowali, yeah. Tym gardziem, a grzeczność przenosząc na cnotę, dzieci złe psuję ojcu, poczciwych robotę. Dobra była uprawa, lecz złe ziarno padło, stąd ci teraz feniksę, prawie zgodne stadło. Ze małżeństwa kojarzy, żartem jest przysięga, bieżność spaja węzły, statek rozprzęga. Młodzież próżna nauki, a rozpusty chciwa. Skora do rozwiązła do cnoty leniwa, zapamiętały starcy, zhańbione przymioty. Śmieje się zbrodnia syta, podnupionej cnoty. Wstyd uznał, wstyd ostatnia niecnoty zapora. Część zaraźna w swym źródle, a w skutkach zbyt spora. Przeistoczyła dawny grunt ustaw poczciwych. Lubi się jawna kradzież, z korzyści z lżywy. Nie masz jarzma, a jeśli jest taki co dźwiga, nie włożyła go cnota, fałsz, podłość i intryga. Wolno szaleć młodzieży, wolno starych zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwo i powolną, nie sarkać na takie bezprawie nie wolno. Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkać na takie bezprawie nie wolno. To jest Trójka Literacka i wracamy do dyskusji na temat syntezy polskiej literatury. I pytanie do profesora Mikołaja Sokołowskiego, to jak, skoro ta nowa historia literatury polskiej Anny Nasiłowskiej powstała jakby jako opowieść dla obcokrajowców, to jak do tej pory, jak pana zdaniem polska literatura była odbierana za granicą? To jest bardzo złożona kwestia i także ja zwróciłem uwagę na fakt opisany przez profesor Siwicką, to znaczy na niepokojącą nieobecność polskiej literatury w rozmaitych zagranicznych kompendiach. Zwykle ta literatura była bądź sytuowana w obrębie literatur środkowoeuropejskich, bądź nawet w krajnych przypadkach jako literatura mniejsza, młodsza siostra literatury rosyjskiej. Natomiast brakowało nam takiego wychodzącego z naszej głębi głosu prezentującego tą literaturę. Mój instytut już 15 lat temu podjął taką heroiczną próbę stworzenia własnej historii literatury polskiej dla obcokrajowców. Moim zdaniem ta próba po części udana została trochę niesłusznie skazana na zapomnienie. Myślę tutaj o tomie zbiorowym zainicjowanym przez profesor Elżbietę Sarnowską-Temeriusz noszącym tytuł 10 wieków literatury polskiej. I już sam fakt, że polska literatura istnieje 10 wieków, jest wskazówką, że należy jej się szacunek i większa uwaga. Pamiętam, że promowaliśmy ten tom także podczas zjazdów polonistów, w których uczestniczyli także poloniści, historycy literatury z innych krajów. I tutaj dla mnie zdumiewającym faktem było to, że książka ta spotkała się głównie w kręgu kultury anglosaskiej z krytyką dotyczącą kategorii opisu. Otóż my opisaliśmy historię literatury polskiej za pomocą kategorii rodzimych. Na przykład pojawia się tam bardzo ważne dla kultury dawnej, ale też dla kultury romantycznej pojęcie sarmatyzmu. Jeżeli sięgniemy natomiast do opracowań anglosaskich, zobaczymy, że i periodyzacja, i pojęcia, które tam występują, są zupełnie inne. Na przykład nie mówi się o literaturze renesansu w takim stopniu, w jakim my mówimy, tylko mówi się o literaturze wczesnego modernizmu, nowoczesności czy późnej nowoczesności. Używa się na przykład takiej kategorii jak kolonializm czy neokolonializm. I tu jest oczywiście ten dylemat. Jak opowiedzieć historię literatury polskiej? Czy opowiedzieć ją za pomocą kategorii rodzimych, co być może skaże ją na pewną niszowość za granicą? Ona trafi głównie do czytelników wyrobionych. Czy przyjąć te kategorie zagraniczne, które w jakimś stopniu ją uczynią przystępniejszą dla czytelników zagranicznych, ale być może w jakimś stopniu odrealnie. I pytanie do profesor Anny Nasiłowskiej o tą właśnie nową perspektywę wobec tego, co już zostało wydane, wobec tych syntez, które już na rynku istniały. Jaki jest pani klucz do podejścia do tej syntezy? Myślę, że moim kluczem jest mediacja pomiędzy tym, co mówił pan dyrektor i co z jednej strony określił jako podejście według klucza zachodniego, a podejściem rodzimym. Na przykład nie zdecydowałam się na całkowite wrugowanie pojęcia młodej Polski, dlatego że to coś otwiera w historii literatury, chociaż tu moje obserwacje, nie w pełni mogłam je wyrazić w książce, są dość sceptyczne. My od 20 lat co najmniej przechodzimy na to określenie modernizmu dwudziestowiecznego w takim sensie, w jakim używa się tego pojęcia w literaturach anglosaskich. Także autor syntezy nie znajduje się w pozycji takiej, że wszystko zaczyna od początku i wszystkie myśli zaczyna od początku. Musi korzystać z prac szczegółowych i całe szczęście tutaj było bardzo wiele prac szczegółowych, które ja mogłam wykorzystać, bardzo wiele przemyśleń, na które się może nawet nie przywołuję w sensie autorów poszczególnych prac, ale one są dla mnie bardzo istotne jako tło myślowe. Czy nasza literatura, czy polska literatura w ogóle przemawia do historyków literatury zajmujących się, czy jesteśmy cały czas postrzegani jednak w kontekście wielkiej literatury rosyjskiej, czy ta nasza specyfika w ogóle interesuje zachodnich naukowców. Profesor Sokołowski. Myślę, że tak. To znaczy, to jest teren do zagospodarowania i naszymi naturalnymi przymierzeńcami, wykonawcami tego zadania są zagraniczni poloniści. I tutaj rzeczywiście mamy gigantyczne wsparcie ze strony polonistyk, chociażby włoskiej czy francuskiej. We Włoszech kilka lat temu pod redakcją profesora Luigiego Marinellego, wybitnego polonisty zagranicznego, ukazała się też taka monumentalna synteza literatury polskiej. Muszę powiedzieć, znacznie bliższa wzorom pisania o literaturze polskiej, polskim wzorom, tutaj naszym rodzimym, krajowym, także i bloskim, niż tym anglosaskim. Więc widać pewną potencję taką ekspansywną polskiej literatury i historii polskiej literatury obecnej nie tylko w języku angielskim, ale właśnie także w innych językach europejskich, takich bardzo ważnych językach i w kulturach, które były nam przez wieki bardzo bliskie, jak chociażby kultura włoska czy kultura francuska. I to samo pytanie do dr Doroty Sawickiej. Tak, słucham. Tak, to samo pytanie do pani. Czy w ogóle nasza literatura cieszy się zainteresowaniem badaczy literatury na Zachodzie? Myślę, że naszym problemem jest ciągle to, że stosunkowo niewiele jest dobrych tłumaczeń. Oczywiście jest cała grupa znakomitych tłumaczy, którzy zajmują się literaturą, współczesną literaturą, a nawet współczesną poezją polską. Natomiast jeżeli sięgamy w przeszłość, to tych tłumaczeń polskich dzieł jest stosunkowo niewiele. A dodatkową trudnością jest jeszcze to, że to, co jest najmocniejszą stroną literatury polskiej, tak przynajmniej tradycyjnie uważamy, tej dawnej zwłaszcza, jest poezja, która jest szczególnie trudno przekładalna. Także mnie się wydaje, że przede wszystkim starania o to, żeby teksty były tłumaczone, to jest podstawowa kwestia wtedy, jeżeli chcemy, żeby nie tylko publiczność, ale także badacze literatury zajęli się również literaturą polską. I pytanie do profesor Nasiłowskiej o pani doświadczenia i o pani doświadczenia, które rozumiem wykorzystała pani także przy tworzeniu tej najnowszej syntezy historii literatury polskiej z zachodnimi odbiorcami. Ja prawdę mówiąc, im dłużej pracowałam nad tą książką, tym mniej myślałam o badaczach, bo badacze zawsze sobie poradzą. Każdy badacz układa swoje instrumentarium jakby od nowa. Natomiast myślałam o kilku milionach ludzi, którzy mają jakieś korzenie polskie. Mieszkają na Zachodzie i powinni mieć takie przyjazne kompendia, które im powiedzą, jak wygląda historia tej literatury, jak wygląda tożsamość, z czego składają się pewne tradycje, jak one się zmieniały i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie bardzo rzadko mogą oprzeć się o taki wykład szkolny, z którym każdy, kto urodził się w Polsce i dorastał w Polsce, miał do czynienia, tym bardziej potrzeba dla nich jakiejś takiej książki. I zapraszam na krótką przerwę. Marek Dyjak z płyty Gintrowski, Margrabia Wielopolski. Przez plac Saski czerkieskie sotnie pędzą, a przed zamkiem sto ognisk dzisiaj płonie. Jak pan robi to, wasza ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie. Pan margrabio, nie myślisz na rozkaz, więc u cara toś już podejrzany nie uwierzy. Petersburg ani Moskwa Polakowi, co własne ma plany. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, niebezpiecznie tak wysoko chodzić. Przecież klęska go w końcu nie ominie, bo ma pecha, kto tutaj się rodzi. Twej pogardy nikt ci nie wybaczy. Myśmy ciemni, zapalni i łzawi, a tyś dumny, tyś z nami nie raczył w narodowym barszczu się płacić. Po co w twarze logiką nam chlustasz? Nie czytaliśmy Hegla, jaśnie panie. Dla nas Chopin, roch i kapusta. I od czasu do czasu powstanie. Pan margrabia wciąż kroczy po linie, przepaść z lewej i przepaść po prawej. Jeśli z ręki rodaka nie zginie, to z urzędu odejdzie w niesławie. Tyle pracy, panie hrabio, i na nic nadaremna ta branka w rekruty. Będzie to, co ma być, my zwyczajni. Bój bez broni, katorga i knuty. Pan na rogu margrabią nie zmienisz. Tu rozsądku rzadko się używa, a jedno, co naprawdę umiemy, to najpiękniej na świecie przegrywać. Pan margrabia... To jest Trójka Literacka i kontynuujemy rozmowę o syntezie literatury polskiej. Rozmawialiśmy w pierwszej części audycji o tym, jak jest odbierana za granicą współczesna literatura, a czy to nie jest tak, że my najpierw musimy ją sobie w Polsce opowiedzieć, czym jest dla nas właściwie literatura polska, czy ma to jądro, o którym Stanisław Pigoń pisał, krew flacka, czy jest jednak wielokulturowa, obejmująca inne literatury, także żydowskie, niemiecką, czy literatury innych mniejszości? Pytanie do profesor Nasiłowskiej. Ja starałam się w pewnym zakresie uwzględnić, zwłaszcza te wątki żydowskie, dlatego że z wielu powodów, ale także dlatego, że one zostały dość dobrze w ostatnim okresie opisane. Myślę tu na przykład o pracach Eugenii Prokopianiec, pionierskich zupełnie z ostatnich lat 30. Myślę o też pracach Moniki Adamczyk-Gerbowskiej, z których korzystałam zresztą na różnych etapach moich przemyśleń i moich prac. I to wykorzystanie również wielokulturowości jest jednym z mostów, który możemy zbudować ku tej literaturze. I to samo pytanie do profesora Mikołaja Sokołowskiego. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, sam gatunek, jakim jest historia literatury polskiej, czy historii literatury w ogóle, rozwinął się w XIX wieku w sposób niewyobrażalny i pewną ambicją autorów było napisanie własnej historii literatury polskiej. I tutaj trzeba wspomnieć przy tej okazji, robiąc taką wycieczkę historyczną, o tych autorach z tamtej epoki, to znaczy chociażby o Pilacie Bartoszewiczu, Zienkiewiczu, później Tarnowskim, Kalembachu, Chrzanowskim, Chmielowskim. Tutaj mieliśmy do czynienia z takim zbiegiem pewnych wątków kulturowych, rozwojem po prostu dyscypliny, ale też z pewną emancypacją na niepodległość. To znaczy wolą tych autorów było pokazanie literatury polskiej jako literatury dojrzałej, samodzielnej, w dużej mierze niezależnej. Pokazanie kraju, który wykształcił wysoką kulturę literacką i także dlatego jest godzien po prostu być samodzielnym, wolnym państwem. Oczywiście dzisiaj jest to pewien kontekst historyczny, ważny, ale nie dominujący. Wydaje mi się, że dwa takie fakty w ostatnich latach, kilkudziesięciu latach należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze rok 89 i tutaj wyraźnie widać pewną cezurę w sposobie pisania historii literatury polskiej. Instytut był współautorem dwóch wydawanych razem z PWN-em historii, tak zwanej wielkiej historii literatury, opowiedzianej przez wybitnych uczonych tutaj Mieczysława Klimowicza, Jerzego Ziomka, Artura Hutnikiewicza. Trzeba wspomnieć i także chciałbym przy tej okazji wspomnieć dwa takie tomy, które najbliższe są mojemu sercu, to znaczy Średniowiecze Teresy Michałowskiej i romantyzm Ryszarda Przybylskiego i Aliny Witkowskiej. I to jest tak zwana wielka historia literatury polskiej, pewna synteza na miarę tamtych czasów. Ale kilka lat później z inicjatywy między innymi profesor Brodzkiej i profesor Sarnowskiej Temeriusz Instytut zaczął wydawać tak zwaną małą historię literatury. Obie panie, które dzisiaj gościmy w studiu, i pani Siwicka, i pani Nasiłowska są autorkami książek, które weszły w skład tego cyklu. Pani Siwicka jest autorką książki o romantyzmie, natomiast pani Nasiłowska napisała dwie takie syntezy, literaturę przejściową, to znaczy od połowy lat 70. do wolnej Polski i literaturę 30-lecia. I na czym polega ta nowość? Otóż, jak sądzę, wtedy do głosu dopuszczono młodsze pokolenie. To jest pokolenie właśnie Doroty Siwickiej, Anny Nasiłowskiej, Grażyny Borkowskiej, Jana Tomkowskiego, także naszych dwóch niestety przedwcześnie zmarłych kolegów Zbigniewa Jarosińskiego i Adama Karpińskiego. Tutaj historia literatury jest w większym stopniu emanacją pewnej własnej, osobistej, badawczej koncepcji niż przyjętych z góry założeń, w zasadzie pozbawioną naleciałości ideologicznych. Krótko mówiąc, tutaj w tej serii mamy do czynienia z takim bardziej intymnym, osobistym tonem mówienia o historii literatury polskiej, tonem ludzi młodych, którzy mówią do młodszego pokolenia. A oczywiście ostatnim takim ważnym wydarzeniem to było wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie przed nami tego, co bym nazwał europejskim wolnym rynkiem kultury, który rządzi się prawami rynkowymi i to jest rynek, na którym jeżeli sami nie będziemy walczyć o naszą pozycję, nasze miejsce, to nas po prostu nie będzie. No i to samo pytanie do doktor Doroty Siwickiej. Na ile według pani powinniśmy posługiwać się tymi kryteriami rodzinnymi, za które IBL też był często krytykowany, a na ile takimi kategoriami jak na przykład angloamerykański, jak neokolonializm? Oczywiście to jest tak, że dzisiaj mamy stosunkowo dużo źródeł informacji, także informacji o literaturze, począwszy od Wikipedii, która chociaż jest zawodna, to niewątpliwie na tle dziejów piśmiennictwa jest niezwykłym zjawiskiem. Ale synteza historyczno-literacka, no właśnie taka jak książka profesor Nasiłowskiej, ma coś, czego brak jest w Wikipedii. Mianowicie jest opowieścią. I na to słowo opowieść, pani zresztą już użyła tego słowa, opowiedzieć sobie historię literatury, prawda? Na to słowo opowieść ja bym położyła szczególny nacisk, to jest bardzo ważne. Każda dobrze napisana historia literatury, story, jest opowieścią, która ma swój początek, akcję, bohaterów, a kultura nie może żyć bez opowieści i naród też nie może żyć bez opowieści, tak jak nie może żyć bez epopei. Ale ta opowieść to ma to do siebie, że można ją opowiadać wielokrotnie i za każdym razem trochę inaczej. W zależności od tego, kto opowiada, do jakiego słuchacza, czy w jakich okolicznościach, I dlatego też wielu historyków literatury, jak sądzę, miałoby ochotę stworzyć taką własną opowieść, tylko niewielu się na to odważa. I bywa też czasem tak, a może zawsze jest tak, że autor takiej opowieści nie jest pewien, czy dobrze ją opowiedział. A może to trzeba było zrobić zupełnie inaczej, wybrać trochę inne wątki, trochę innych bohaterów. Ja pamiętam słowa wspaniałego historyka literatury i myśliciela, Ryszarda Przybylskiego, autora między innymi syntezy dotyczącej polskiego klasycyzmu, ale także też współautora tomu Romantyzm z serii Wielkiej Historii Literatury Polskiej. Otóż on po napisaniu tych wielkich i mądrych książek powiedział coś takiego, a może trzeba było to wszystko napisać zupełnie inaczej, no może tak naprawdę ważna była tylko literatura staropolska, a wszystko, co po niej nastąpiło, to tylko przypisy. I takiej opowieści nie napisał, bo nie był specjalistą od literatury staropolskiej. Ale ważne jest właśnie to, że opowieść można stworzyć inną, a czasem są to bardzo znaczące przewartościowania. I dlatego mnie się wydaje, że taką sytuacją idealną to byłoby, gdyby każde pokolenie humanistów napisało taką własną opowieść, a jeszcze lepiej kilka takich różniących się od siebie opowieści. No bo rzecz w tym, że humanistyka się zmienia, że dokonuje swoich odkryć, otwiera nowe pola badawcze, nowe pojęcia, nowe metody, ale też reaguje na zmiany cywilizacyjne i też na zmiany emocji społecznych. Tych emocji jako nauka właśnie nie może nie brać pod uwagę. I dlatego mnie się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby czytelnicy mieli takie opowieści. Mieli jakby dostęp do przeszłości, taki, który i oddaje współczesny stan badań i jednocześnie jest odpowiedzią na współczesną wrażliwość po prostu. Zapraszam na krótką przerwę, po której wrócimy do dyskusji. Posłuchajmy domowych melodii i otworu Ściszto. Mamo, w mojej głowie gra symfonia, a ty każesz mi tu sprzątać. Dźwięków tysiąc, co naparza w skrzypki, w kątach wszystkich rośnie łąka. Mamo, zobacz, mamo, w mojej głowie bije wojna. Nie potrafię się zachować, jak przystało na kobietę złotą w dół. Czasu mogłabyś mieć przecież chłopca, mamo. Mamo, mamo, mamo, w mojej głowie ta melodia, a ty prosisz, żeby zostać. Bardzo chciałabym ją oddać komuś, pobyć z tobą chciałabym, lecz się ulatniam. Mamo, mamo, thank you. Trójka Literacka, kontynuujemy rozmowę o historii literatury polskiej i pytanie kolejne do gości. No właśnie, na ile, w jakim stopniu jesteśmy tą częścią literatury światowej, a w jakim stopniu i czym się różnimy? Profesor Anna Nasiłowska. Odpowiedzi jest wiele i w każdej epoce jest inna odpowiedź. Ja chciałabym wrócić do takiej kwestii, która jakoś zawisła. Pani postawiła pytanie o sprawy postkolonialne, czy my używamy tego określenia, które w zachodniej humanistyce stało się amerykańskie przede wszystkim. Jednym z poważnych problemów poruszanych i to pytanie jakoś tak zawisło. Mnie się wydaje, że to już ma pewną historię, cały ten ciąg przemyśleń. My mówimy w tej chwili nie tyle o studiach postkolonialnych, bo to określenie w stosunku do starej Europy nie do końca pasuje. Mówimy o studiach postzależnościowych, dlatego że my byliśmy i obiektem zależności i sami w pewnych momentach dominowaliśmy na pewnym obszarze i trzeba sobie zdawać sprawę, że opisujemy pewną wiązkę kulturową, regionalną, w której akurat polska tożsamość zaznaczyła się dzięki literaturze między innymi dużo, dużo silniej. Padło tu też nazwisko Ryszard Przybylski, to jest promotor mojego doktoratu, osoba bardzo mi bliska. Pewnie nigdy nie poważyłabym się na podjęcie się takiego zadania, jakim jest napisanie historii literatury polskiej, gdyby nie kilka faktów, oczywiście cały ciąg doświadczeń, również mała historia, również udział w książce, o której pan dyrektor mówił, 10 wieków literatury polskiej, z której jestem niezadowolona, ale to jeśli ktoś jest z siebie niezadowolony, to bardzo go buduje. Natomiast Ryszard Przybylski, dlatego że jest w stanie przemyśleć, z czego jest niezadowolony. A Ryszard Przybylski, jak zaczynaliśmy w latach wczesnych 80. pracę nad moim doktoratem, jako mój promotor postawił mi takie zadanie: musisz napisać doktorat o literaturze dawnej, dlatego że nikt, kto nie doświadczył tego, nie jest w stanie być potem samodzielnym historykiem literatury. I po pierwsze wbił mi do głowy, że mam być historykiem literatury i to był troszkę jego wybór, dlatego że ja nie miałam aż takich doświadczeń, żeby samodzielnie o sobie decydować. Po drugie mnie ukierunkował i dzięki temu miałam zaplecze w postaci własnych badań nad oświeceniem. Mój doktorat dotyczył poezji opisowej Stanisława Trembeckiego. To powiedzmy naszym słuchaczom, którzy może są ciekawi, czym właściwie się różnimy i czy jesteśmy tą częścią literatury światowej, w jakim zakresie i w jakim zakresie? Pytanie jest bardzo złożone, bo można by zapytać od drugiej strony, czy rzeczywiście jesteśmy tak bardzo interesujący. I warunkiem tego, żebyśmy byli interesujący, jest także to, żebyśmy u siebie mieli pewnego rodzaju porządek. I opisywanie doświadczeń jest częścią tego porządku. I to samo pytanie do profesora Sokołowskiego. No ja chciałem przypomnieć, że w XIX wieku, w połowie XIX wieku, kiedy pytano o to, kto jest najwybitniejszym pisarzem na świecie, to jednym ciurkiem wymieniano Mickiewicza obok Dantego i Szekspira. I to był, powiedzmy, stan idealny, chociaż położenie wtedy nasze było odwrotnie proporcjonalne, to znaczy było katastrofalne. Oczywiście, że jesteśmy częścią literatury europejskiej i ważną częścią literatury światowej. Natomiast jest niezwykle interesujące, jak jesteśmy postrzegani. I w moim odczuciu często w sposób niewystarczający jest nasza obecność odnotowywana czy doceniane nasze nowatorstwo. I stąd pewne zadania, których się podejmujemy, my humaniści, także my w Instytucie Badań Literackich. Książka pani profesor Nasiłowskiej moim zdaniem jest takim, bym powiedział, taranem, który otworzy przed czytelnikami zagranicznymi perspektywę na literaturę polską, dawniejszą literaturę polską, dzięki czemu dzisiejsza współczesna literatura polska, która jest obecna na rynkach wydawniczych zagranicznych, stanie się lepiej zrozumiała, łatwiej przyswajalna. Ta literatura dzisiejsza nie wzięła się znikąd. Ona jest częścią długiej tradycji literatury polskiej, jest to oczywiście też w dialogu z literaturami obcymi, ale historia literatury polskiej pani Nasiłowskiej pozwoli czytelnikowi zagranicznemu lepiej zrozumieć, skąd te utwory naszych dzisiejszych pisarzy, pisarek wychodzą i może też w jakimś stopniu dokąd zmierzają. No tak się stanie albo nie, bo wystąpiliśmy o dofinansowanie. Jest wydawnictwo amerykańskie, które byłoby zainteresowane. Natomiast tu się zdarzyła pewna historia w Polsce. To znaczy okazało się, że ta książka jest bardzo interesująca dla czytelników polskich, którzy na coś takiego czekali. No właśnie, czyli musimy sobie tą literaturę najpierw może sami opowiedzieć. Dorota Siwitka, jak pani uważa, czy jesteśmy częścią literatury światowej i czym się różnimy od tej literatury innych zachodnich krajów? No, jesteśmy częścią literatury światowej i oczywiście właśnie ta książka, o której mówimy, stawiała to jako rzecz oczywistą, która jednakże wymaga przeprowadzenia pewnych takich bardziej szczegółowych dookreśleń. Wydaje mi się, że tutaj takim bardzo ważną kwestią jest sprawa szczególnych korzeni naszej tradycji, to znaczy są to korzenie tradycji literackich, to znaczy zarówno korzeni łacińskich, jak i słowiańskich. I ta dyskusja na temat tego, czy jest to kultura bardziej zakorzeniona w kulturze łacińskiej, czy też słowiańskiej, no jest czymś, co przebiega przez całe nasze dzieje kształtowania się polskiej tożsamości, myślenia Polaków o sobie. I ja bym wspomniała tutaj jeszcze o takim, właśnie dlatego o jeszcze jednym, można powiedzieć, historyku literatury polskiej, czy tak kimś, kto poprzedzał też tę historię. Mianowicie myślę tutaj o wykładzie Adama Mickiewicza, o jego wykładach w Collège de France. Jak wiemy, pojęcie ducha narodowego temu Adamowi Mickiewiczowi było bardzo bliskie, a jednocześnie on umieszczał literaturę polską pośród literatur słowiańskich. I mówię tutaj o jego prelekcjach paryskich, wygłaszanych zresztą po francusku i do międzynarodowej publiczności. Ale w wykładach tych on wielokrotnie podkreślał te rozmaite filiacje, związki pomiędzy literaturą polską, a na przykład czeską czy serbską. Ale oczywiście mówił również o związkach z niesłowiańskimi literaturami, francuską, czy angielską, czy niemiecką, ale o czym chcę powiedzieć, to, że stawiając literaturę polską pośród literatur słowiańskich i wskazując na te rozmaite filiacje, czynił to bez lęku,